أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, Hud suresinin 79. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Bu bölümde de yine Rabbimiz bize örnekler sunmaya devam ediyor. Bu bölümdeki örneklerimiz İbrahim aleyhisselam ve de aleyhisselamdır. Efendim, memlekette putperest çoğaldı. Dünyanın her tarafında putçular, putperestler var. Allah'ın dedikleri değil, filanın veya filanların dedikleri benim için önemlidir diyenler var. Bunlarla başa çıkmak mümkün değil, zordur diyenler var. Veya ahlak seviyesi o kadar düştü ki hiçbir çağda böylesine ahlaksızlık alıp yürümemişti. Biz bu çağda ne yapabiliriz ki diye ümitsizliğe düşenler var. Allah Celle Celaluhu bize iki tane örnek sunuyor. İbrahim aleyhisselam ve de Lut aleyhisselam. Özellikle bu bölümde Lut aleyhisselamın hayatından bir bölüme dikkatimizi çekiyor. O ahlaksızlarla İbrahim aleyhisselamın nasıl başa çıkmak için gayret gösterdiğini bize anlatıyor Rabbimiz. Anlatırken de siz de başarılı olursunuz. Bu çağdaki ahlaksızların yaptıklarının toplamı Lut aleyhisselama iman etmeyenlerin yaptıklarına denk bile olamaz. Bunun haberini de vermiş oluyor Allah Celle Celaluhu. Hud suresinin 69. ayet-i kerimesinde وَلَغَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى Elçilerimiz İbrahim'e müjde ile geldiler. Elçilerimiz burada melekler. قَالُوا سَلَامًا Melekler İbrahim aleyhisselama selam dediler. İbrahim aleyhisselam da onlara kale selam. Yani ve aleykümüs selam dedi. Hani bizim Türkçemizde de vardır, bütün dillerde vardır. Bazen özne bilinince fiil söylenir, özne terk edilebilir. Ahmet geldi mi diyor biri, o da geldi diyor mesela. Geldi kelimesinin içinde Ahmet kelimesi var. Burada selam vermedi de melekler selamun aleyküm veya esselamu aleyküm demiş oluyorlar. Selam demekle, o da aleykümüsselam demiş oluyor, yine selam demekle. Bu İbrahim aleyhisselam. Tabii ki misafir gelince daha melek olduğunu bildiği yok. İki tane insan İbrahim aleyhisselamın evine misafir olarak geliyorlar. Selam veriyorlar. فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ İbrahim aleyhisselam hiç durmadı. Hemen bir kızarmış buzağıyı önlerine getiriver. Halil İbrahim sofrası serildi yani. Felemma ra'a eydiyehum la tasilu ileyhi nekirahum. İbrahim aleyhisselam o elçilerin, gelen o iki misafirin ellerinin sofraya uzanmadığını görünce, yani yemediklerini görünce bundan hoşlanmadı. Hani eskiden beri bir gelenek vardır. Ev sahibi evinden içeriye giren adam düşmanı da olsa ona el kaldırmaz. Bizim misafirperverliğimizde. Düşman da onu öldürmeye gelmişse kahvesini içmez. Yemeğini yemez. Çünkü bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. İleride yapamayacak, öyleyse yemez. Şimdi o melekler yemek yemeyince İbrahim Aleyhisselam'ın hoşuna gitmedi. Yani art niyetlerle geldiği anlamı da anlaşılabilir. Veya İbrahim Aleyhisselam sofrasında yenilmesini ister. Yenilmediğinden dolayı hoşuna gitmedi. Anlamı da vardır. Ve evcese minhum hifeten kelimesi birinci manayı doğruluyor yalnız. Yani içinde bir korku meydana geldi İbrahim Aleyhisselam'ın. Yani yalnız hoşlanmamanın ötesinde içinden bir korku meydana geldi. Ama melekler dediler ki galu la tehaf. Korkma. İnna ursilna ila kavmi Lut. Biz Lut kavmini helak etmek üzere Allah tarafından gönderilmiş elçileriz. Yani meleğiz biz. Muhterem seyirciler, biz ayet-i kerimeleri okurken bir mana üzerinde akıp gitmeyeceğiz yani. Kelimelerin çağrıştırdığı her manaya doğru da açılım yapacağız. İbrahim Aleyhisselam, yalnız Allah'a kulluk yapan babası Nemrud'un put bakanı iken babasına karşı bile tavır alan, Nemrud'a karşı tavır alan bir peygamber. Aynı peygamber cömertlikte zirveyi yakalamış. Ve bütün insanlık tarihine Halil İbrahim sofrası diye sofrası ün salmış bir peygamber. Cömertlerin de öncüleri peygamberlerdir. Bunları yalnız bilmek yeterli değil. İbrahim'in milletindeniz diyoruz ya, öyleyse İbrahim'in yaptığını yapmakla da biz görevliyiz. Yemeğimizi yemeyecek olursak üzülürüz. Yemeğimiz yenirse sevinenlerden olmalıyız biz. Derken o melekler geliyor. Melekler kendilerinin peygamber elçi olduğunu, melek olduğunu söylüyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı da ayakta o esnada. Fezahiket. O da gülümsüyor. Febeşşernâhâ bi İshâk ve min verâi İshâk'a Yâhûb. Biz o hanımına, İbrahim Aleyhisselam'ın hanımına da oğlum olacak. Adı İshâk ve onun da oğlu olacak Yâhûb. Yani torunu Yâhûb'u, oğlu İshâk'ı ve torunu Yakub'u da müjdeledik diyor Allah Celle Celaluhu. Melekler onu söylemişler. Melekler İbrahim Aleyhisselam'ın hanımına da demişler ki senin bir oğlun olacak İshak. Onun da oğlu olacak Yakub. İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı diyor ki galet ya veylete e'elidu ve ene acuzun. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخَا Vay başıma gelenler! Ben mi çocuk doğuracağım? Ben ihtiyarım. Kocam da ihtiyar. Bu çok şaşılacak bir iş, diyor. قَالُوا اَتَعْجَب۪ينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ Yahu sen Allah'ın işine mi şaşıyorsun? رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ Ehlel beyti, innehu hamidun mecid. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. Ey ehli beyt, o Allah Celle Celaluhu hamde layıktır, övülendir ve şanı yüce olandır. Öyle bir Rabbin emrinden mi sen hayretler içerisinde kalıyorsun, şaşırıyorsun, diyor. Şimdi bize Rabbimin burada müjdelediği şeyler, ümitsizlik yok. Rabbim dilediği zaman dilediği şeyi yapar. Vay efendim erkek ihtiyarmış, kadın kısırmış değil, önemli değil. Allah dilediğini yapar. Dilediğini erkek, dilediğine kız verir. Dilediğini de kısır yapar diyor. kısırı da yeniden doğum yapar hale getirir, diyor Allah Celle Celaluhu. Yani, hani sabır deyince Eyyub'un sabrını hatırlıyoruz biz. Kısır kadınlar deyince İbrahim Aleyhisselam'ın hanımını hatırlıyoruz. Ve yaşlı haldeyken Allah Celle Celaluhu ona çocuk lütfettiğini Kur'an'dan öğreniyoruz ve bu Hud suresinden de öğreniyoruz. Şu anda doğum yapamayan kadın veya çocuğu olmayan erkeklerimiz ümitsizliğe düşmesinler. Allah'ın tabiata koyduğu kanunları var. Kendi üzerlerinde olan, işleyen kanunları var. O kanunları işler hale getirebilmek için doktorlarıyla görüşsünler. Ümitsizliğe düşmesinler. Vay efendim, bunu doktorumuz yaptı. Doktorumuz Rabbimizin koyduğu tabiat kanunlarını yürürlükte kıldı. Bir engel vardı o tabiat kanunlarının işlemesinde. O kanunları Rabbim koymuştu. O tabiat kanunlarının işleyişinde bizim veya babamızın, anamızın, dedemizin, ninemizin hatasından dolayı bir kalıtımsal hata vardı veya bizden kaynaklanan bir engel vardı. Doktorumuz da o engeli kaldırıverdi. Felemma zehebe an İbrahim'e ra'u. İbrahim Aleyhisselam'dan korku gidince ve ca'ethül büşra yücadilüna fî kavmi Lut. Kendisine de müjde verilince, yani oğlum olacak İshak, torunum olacak Yakup müjdesi de verilince, bu sefer İbrahim Aleyhisselam Lut'un kavmi konusunda çekişmeye başladı, mücadeleye başladı, tartışmaya girdi. Yani burada tartışma şu: ya Rabbi, Lut kavmi doğru iman etmiyorlar. Ahlaki yönden büyük hata işliyorlar. Ya Rabbi, bunlara bir fırsat daha ver. Bunları helak etme ya Rabbi, diye İbrahim Aleyhisselam Rabbine dua ediyor. Bu dua Rabbimin hoşuna gidiyor yalnız. Onu şuradan anlıyoruz, 75. ayet-i kerimeden. İnne İbrahim'e lehalimun evvahun münib. İbrahim yumuşak huylu, yanık yürekli, Rabbine yönelmiş bir insandır, diyor Allah Celle Celaluhu. Yani dünyanın en kötü suçunu işleyen, ki bu başta inkardır, İbrahim, Lut Aleyhisselam'ın getirdiği mesaja boyun eğmeyen, Lut Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmeyen ve ahlaksızlığın en kötüsünü yapan bu topluluk, Rabbim katında cezayı hak etmiş. Ama İbrahim Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi, bunlara bir tevbe etme, pişman olma fırsatı ver yeniden. O güne kadar Rabbim vermiş ama yeniden bir fırsat daha vermesini Rabbimden istiyor. Rabbim İbrahim Aleyhisselam'ın bu halini bize örnek olarak veriyor yalnız. Yani fettebi'u millete İbrahim'e hanife. O hiçbir puta gönül vermeyen, gönlünde bir putun gölgesi dahi olmayan İbrahim'in milletine, dinine uyunuz, diyor Allah Celle Celaluhu ya. O İbrahim'e uyanlar onun gibi yumuşak olacaklar. Onun gibi yanık yürekli olacaklar. Yani bir televizyonda erkekken kadınlaşmaya yönelmiş bir insan maslağın orada polis tarafından yakalanıp götürülürken kameraların önünde hem kameralara hem polise karşı feryadını dinlediğimde yüreğim yanar benim. Biz buna niye mani olamadık? Niye tedavisini yapamadık? Niye bu insanın kendini satma mecburiyetine getirecek kadar hem ilmi, hem imani, hem ekonomik sıkıntıların içerisine bunu düşürdük diye vicdan azabı çeker. Hepimiz çekmemiz lazım. İbrahim'in yolunda olanlar bunu yapmalılar. Yanık yürekli olmalıyız biz. Oh olmuş demeyin. Hayatta demeyin. İbrahim Aleyhisselam oh olmuş demiyor. Rabbime diyor ki ya Rabbi bunlara bir fırsat daha ver diyor. Bu da Rabbimin hoşuna gidiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın bu yanık yürekliliği Rabbimin hoşuna gidiyor. Ama İbrahim'i de uyarıyor. Ya İbrahim, a'rıd an hâdâ. Onlar hakkında bana yalvarmayı bırak. İnnehu gaccâe emru rabbik. Rabbin emri gelmiştir. Ve innehum âtîhim azâbun gayrun merdûd. Onların geri çevrilemez olan azabı onlara gelmiştir. Yani hiçbir şey o azabı geriye çeviremez. Velemma caet rusuluna ludan si'e bihim ve daga bihim der'an ve gâle hâdâ yevmün asîd. Rabbim diyor ki elçilerimiz Lud'un yanına geldiler. Yani o İbrahim Aleyhisselam'ın yanına uğrayan melekler Lut Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Lut Aleyhisselam'a bu meleklerin gelmesiyle tabi melek olduğunu bilmiyor. O iki tane yakışıklı, güzel iki misafir geldiğini biliyor. Bunların gelişinden dolayı rahatsız oldu. Lut Aleyhisselam fenalaştı. İçi daraldı. Ve bu çok zor bir gündür dedi. Bugün çok zor bir gündür. Niye? O kendi milletini biliyor. Onu biliyor. Onun için bugünümüz çok zor bir gündür diyor. İçi daralıyor. Sıkıntıya düşüyor Lut Aleyhisselam. Hemen arkasından gelen 78. ayet-i kerimesi. Ve ca'ehu kavmuhu yuhra'un ileyhi ve min qabl kanu ya'malun es-seyyiati. Qale ya kavmi ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullah ve la tukhzuni fi dayfi. Eleyse minkum rajulun rashid. Daha önce de bu kötü işleri yapan insanlar Lut Aleyhisselam'ın evine geldiler. Hem de koşarak geldiler. Misafirler istiyorlar. Tecavüz edecekler. İbrahim Aleyhisselam'ın misafirlerine, o erkek misafirlerine tecavüz edecekler. İbrahim Aleyhisselam diyor ki, ya kavmi, ha ulai benati hunne atharu lek. Ey benim kavmim, Allah sizin için bak kızlarımızı yaratmıştır. Onlar daha temiz. Yani insanın, bakınız İbrahim Aleyhisselam burada bunu yapmayın demiyor. Ya insanın bir cinsel ihtiyacı var. Erkek bunu kadınla, kadın bunu erkekle giderir. Kadınlarınızla, bu kızlar ki peygamber olması nedeniyle bütün kızlar onun kızı olarak değerlendirmiş İbrahim Lut Aleyhisselam. Bu ihtiyaç kızlarla giderilir. Doğru olan da, temiz olan da bu. Allah'tan korkun. Misafirimin önünde beni aşağılamayın. Beni rüsvay etmeyin. Ya içinizde sizin aklı başında bir adam yok mu? Eleyse minkum racülün raşid. Sizin aranızda bir aklı başında adam, doğruyu görecek hiç adam yok mu? Diyor Lut Aleyhisselam. Muhterem seyirciler, günümüzde bazı arkadaşlarımız, hocam daha yani tebliğ, irşadın, vaazın, nasihatın faydası yok. Niye faydası yok? Tarihte hiç böylesi görülmedi. Kafirlerin bu kadar şirretliği, bu kadar zalimliği, bu kadar ataklığı görülmedi. Bu kadar ahlaksızlık görülmedi derler. Doğru değildir. Doğru değildir. Sevgili Peygamberimiz diyor ki, Belaların en büyüğü peygamberlere gelir. Diyor. Yani fırtınaların en şiddetlisi dağların tepesinde olur. Karlı dağların tepesindeki fırtına ovalarda olmaz. Yücelerde olur. İnsanların en yücesi peygamberler, belaların en büyüğü de onlara gelirmiş. Şu çağda ve bu senede, şu bulunduğumuz senede hanginizin evine gelip dayanıyorlar, kapımıza çalıyorlar ve diyorlar ki misafiri bana vereceksin diyorlar. Yani bir ülkenin yönetici kadrosu ve ileri gelenleri kanunlaştırmışlar bunu ve vermek mecburiyetindesin diyorlar. Daha bu Türkiye'de yok. Avrupa'da kanunlaştırılmış ahlaksızlık, kadının kadınla, erkeğin erkekle bazı devletlerde, Amerika'nın bazı eyaletlerinde kanunlaştırılmış ama zorlama dönemi yok daha. Fakat karşı olursan zorlama uyguluyorlar. Yani ben bu işe karşıyım, bu bir kötülüktür diyecek olursan cezalandırma tarafına gidebiliyorlar yalnız. Yani Lut kavminin yolunda yürüyorlar şu anda bu insanlar ama onlar kadar yüzsüz hale daha henüz gelmiş değiller. Kalu, gelen kapıya dayanan insanlar diyorlar ki لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا ف۪ي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُر۪يدِ. Sen de biliyorsun ki kızlarında bizim istediğimiz bir şey yok. Sen bizim ne istediğimizi sen biliyorsun. Biliyorsun, misafirler istiyoruz. قَالُوا لَوْ اَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اَوْ اِلَى رُكْنٍ قَالَ لَوْ اَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اَوْ اِلَى رُكْنٍ شَد۪يدٍ. Lut Aleyhisselam diyor ki, ah, ah, ne olurdu size karşı bir kuvvetim olsaydı veya sığınabilecek bir yer olsaydı. Yani bu misafirlerimi sizden koruyabilecek bir yerim olsaydı veya bunları müdafaa edebilecek bir gücüm olsaydı diyor. Melekler diyor ki Lut Aleyhisselam'a, قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. Ey Lut, biz Rabbin elçileriyiz. Onlar sana ulaşamazlar, sana zarar veremezler. فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقَطْعِمْ مِنَ اللَّيْلِ. Gecenin bir zamanında aileni evden çıkar ve yürüt. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ. Sizden hiçbiri geri dönüp bakmasın bu şehre. اِلَّمْ رَائِتَكْ. Hanımın hariç. اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا اَصَابَهُمْ. Bu şehir halkına gelecek olan bela ve musibet senin hanımına da isabet edecektir. İnne mev'idehumus subuh. Onların zamanı sabaha kadardır. Eleyse subuhu bi garib. Sabah da yakın değil mi? Yakın. Hani Akif'i dillendiren da zaten bu ayetler değil mi? Karanlık gecelerin yok mu sabahı? Diyor Mehmet Akif. Mahşerde mi bir çarelerin yoksa felahı? Diyor. Karanlık gecelerin yok mu sabahı? Diyor. O günün karanlık günlerinde Mehmet Akif merhum. Melekler de burada inne mev'idehumus subuh eleyse subuhu bi garib. Onların helak zamanı sabaha kadardır. Sabahta olacak. Sabahta yakın değil mi? Yakın yani diyor. Sabahta yakın. Yani buralardan hareketle, bu ayet-i kerimeden hareketle bizim edebiyatımızda hele hele bu Kurtuluş Savaşı sırasındaki ediplerimiz Akif'e karanlık gecelerin yok mu sabahı şiirini söyletiyor. Öbür tarafta bir konuşmacımız da İşte gecenin en karanlık olduğu an, sabahın en yakın olduğu andır. Küfrün karanlığı ülkenin her tarafını sarmışsa, sabah da aydınlığını çıkaracak demektir diye halka ümit dağıtmışlar. Bütün bunların kaynağı bu ayeti kerimedir. Bugünlerde yine çok değerli yazarlarımız, konuşmacılarımız, çok değerli kardeşlerimiz bu ayeti kerimeleri yazılarında, konuşmalarında veriyorlar. Eleyse subuhu bi garib, sabah yakındır. Yani burada istifham, yani soru edatı yakınlığının kesinliğini göstermek için söylenmiş bir soru edatıdır. فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْضَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ derken azap emrimiz gelince o şehrin altını üstüne getirdik. Onların üzerine pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırdık. Yağmur gibi yağdırdık diyor Allah Celle Celaluhu. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ بِبَع۪يدِ Bütün bu taşlar da Rabbin tarafından işaretlenmiştir. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ بِبَع۪يدِ Bunlar zalimlerden uzak değildir diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'imiz bize bu çağda neyi nasıl yapacağımızı söyler. Bu tecrübelerin daha önce yaşandığını peygamberlerin hayatından örnek vererek gösterir ve böylece bizi eğitmeye devam eder. Biz peygamberlerin yolundan ayrılmamaya, onlar gibi yaşamaya ve onlar gibi tertemiz Rabbin huzuruna varmaya gayret gösterelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.